program Trzeci Polskiego Radia Środa, 14 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Były prezes giełdy papierów wartościowych Paweł T. nie trafi za kraty. Sąd podjął decyzję w sprawie dotyczącej prywatyzacji Ciechu. Władze Warszawy apelują do premiera o powrót do prac nad dużą ustawą reprywatyzacyjną. W serwisie też o wstępnych ustaleniach MAK-u na temat katastrofy samolotu pasażerskiego w okolicach Moskwy. Serwis Trójki. Zaczynamy od informacji z Katowic. Sąd nie zgodził się na areszt dla byłego wiceministra skarbu i byłego prezesa giełdy papierów wartościowych Pawła T. Za kraty nie trafi również jeden z byłych urzędników resortu skarbu w czasach rządów PO-PSL, Tomasz Z. O areszt wnioskowała prokuratura regionalna w Katowicach, która wyjaśnia okoliczności prywatyzacji spółki Ciech. Argumentowała to obawą matactwa i wysoką karą grożącą podejrzanym. Wczoraj niemal przez cały dzień trwały przesłuchania osób zatrzymanych, w poniedziałek przez CBA. W stosunku do pozostałych czterech prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 50 do 150 tysięcy złotych. Jakub W. otrzymał także zakaz opuszczania kraju z odebraniem paszportu. Przypomnijmy, sześć osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji, która została przedłożona ministrowi Skarbu Państwa i była podstawą do podjęcia przez niego decyzji o prywatyzacji. Prokuratura nie chce na razie zdradzać, czy któryś z podejrzanych przyznał się. Część z nich złożyła wyjaśnienia. Relacjonowała Monika Krasińska. Śledztwo w tej sprawie trwa od maja ubiegłego roku. Według prokuratury straty mogły sięgnąć nawet 110 milionów złotych. Spółkę chemiczną Ciech sprywatyzowano w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji kupiła od Skarbu Państwa spółka z grupy Kulczyk, według CBA po zaniżonej cenie. Wiceprezydent Warszawy Witold Pal apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie prac nad tak zwaną dużą ustawą reprywatyzacyjną. Zastępca Hanny Grunkiewicz-Walc mówi, że rządowy projekt miał m.in. przywrócić poczucie bezpieczeństwa lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Dzisiaj nie ma żadnych przepisów, w oparciu o które miasto może odmówić wydania takich nieruchomości. Nie można przystąpić do uchwalania planów zagospodarowania, dlatego że w wielu dzielnicach mamy do czynienia z nieruchomościami, które objęte są roszczeniami. Projekt zmian dotyczących reprywatyzacji wrócił do resortu sprawiedliwości. Jak tłumaczył szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, są wątpliwości co do jego zgodności z prawem polskim i międzynarodowym. Poza tym, według polityka PiS-u, zapisy ustawy przekraczają możliwości budżetu państwa. Oliver Kubicki z Ministerstwa Sprawiedliwości deklaruje. Jesteśmy jeszcze gotowi do ewentualnej dyskusji. Jeżeli są także potrzebne kolejne ekspertyzy, to Ministerstwo Sprawiedliwości jest gotowe takie ekspertyzy przygotować. Natomiast decyzja w tej chwili co do losów ustawy należy do pana premiera. Projekt w kształcie przedstawionym przez resort sprawiedliwości zakłada m.in. rekompensatę w wysokości do 20% wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 roku i zakaz zwrotów w naturze oraz zakaz handlu roszczeniami. Szacowany koszt wprowadzenia tej ustawy to 10-15 miliardów złotych. Sędzia ukradł 50 złotych należące do starszej kobiety. Został skazany. Wyrzucono go z zawodu. Ale odwołał się do wyższej instancji i za tydzień Sąd Najwyższy ogłosi ostateczny wyrok w tej sprawie. A przypomnij ją, przedstawiając także argumenty skazanego jego obrońcy Ksenia Maćczak. W marcu zeszłego roku sędzia Mirosław Topyła, ówczesny wiceprezes Sądu Rejonowego w Żyrardowie, na stacji paliw pod Sochaczewem zabrał banknot położony na ladę przez starszą kobietę, która na chwilę się odwróciła od kasy. To zachowanie kosztowało go wydalenie z zawodu. Sam sędzia twierdził, że zrobił to nieświadomie. Jego adwokaci mówili o nieposzlakowanej opinii sędziego i tym, że każdy w ferworze obowiązków może zachować się irracjonalnie. Sędzia Dariusz Wysocki swoje wystąpienie w charakterze obrońcy zakończył bardzo emocjonalnie. Wnoszę, aby Sąd Najwyższy zechciał zmienić zaskarżenie. O zmianę wyroku sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji wniosła też zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Joanna Cieślak. Wskazywała, że wszystkie wątpliwości w sprawie muszą przemawiać na korzyść sędziego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Awaria wskaźników prędkości. To mogła być przyczyna katastrofy samolotu pasażerskiego w okolicach Moskwy. Do tragedii doszło w niedzielę. Zginęło 71 osób. Pierwsze wnioski po pierwszych badaniach przedstawili eksperci Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Szczegóły w relacji z Moskwy Macieja Jastrzębskiego. Wstępna analiza danych z czarnych skrzynek wykazała duże różnice we wskazaniach liczników prędkości. Tuż przed uderzeniem w ziemię jedno urządzenie rejestrowało prędkość 800 km na godzinę, a drugie 0. W tym czasie samolot pikował pod kątem 35 stopni i z 25-stopniowym przechyłem na prawe skrzydło. W ocenie ekspertów MAK w trakcie lotu mógł być wyłączony system ogrzewania wskaźników, co doprowadziło do ich oblodzenia. Z kolei portal informacyjny Rambler, powołując się na osoby związane z grupą prowadzącą śledztwo, podał, że AN-148 mógł wystartować na niedostatecznie rozgrzanych silnikach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 7.30. Zakochany po uszy w sporcie Adam Malecki. Tak, myślę, że dzisiaj cieszynki w Lidze Mistrzów będą banalne. Dlaczego? No, czy serduszka będą pokazane? Serduszka, no, tak, możliwe. Tak. Masz rację. Było ich bardzo dużo, to wtedy się oby, uczysz. Właśnie. O zimowych igrzyskach w Pjongczangu obszernie już za nieco ponad pół godziny zapraszamy na studio olimpijskie, 7.40. Może przekażę tylko dwie najważniejsze informacje z ostatnich godzin. Został odwołany slalom narciarek i przeniesiony na piątek. Powód, a jak żeby inaczej, wiatr. Nic nie było w stanie przeszkodzić w zdobyciu złotego medalu Szymonowi White'owi. Został mistrzem olimpijskim w snowboardowej konkurencji Halfpipe. I to po raz trzeci z rzędu dla Ameryki to setny złoty medal w historii zimowych igrzysk. Jedni żyją igrzyskami, inni piłkarską Ligą Mistrzów, jeszcze inni jednym i drugim. Pasjonujące widowisko obserwowali wczoraj kibice w Turynie, gdzie Juventus grał z Tottenhamem. Juve prowadziło już od drugiej minuty po golu Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk potem podwyższył na 2-0, zdążył jeszcze zmarnować rzut karny i stało się Tottenham. Zdołał zremisować, było 2-2 przy obu golach. Nie popisał się bramkarz Gianluigi Buffon, a mecz z perspektywy ławki rezerwowych obserwował Wojciech Szczęsny. Rewanż na Wembley zapowiada się fascynująco. Rewanż w przypadku Manchesteru City i FC Basel będzie już raczej tylko formalnością. The Citizens rozbili Bazeleję na wyjeździe 4-0. Dzisiaj zagrają FC Porto z Liverpoolem, a Real Madryt z PSG. Wczoraj nietypowo, wtorkowo grali także w Lidze Europy. W pierwszym meczu 1.16 Crvena Zvezda Belgrad zremisowała 0-0 z CSKA Moskwa. To wracamy do Ligi Mistrzów, ale tej siatkarskiej. Górą polskiej drużyny wygrały i Jastrzębski Węgiel, i Skra Bełchatów. Jastrzębski po zaciętym meczu, w którym prowadził już 2-0 w setach, pokonał we Francji 3-2 Spacers Toulouse. Jastrzębianie mają 4 punkty do lidera grupy D, w którym jest Zenit Kazań. W grupie C prowadzi Lokomotiv Nowosybirsk, ale rosyjską lokomotywę powstrzymała Skra Bełchatów. 3-0 i gratulacje dla zawodników od drugiego trenera drużyny, Michała Winiarskiego. Kapitalne spotkanie w każdym elemencie. Chłopaki naprawdę zasłużyli na najwyższe słowa uznania. Cieszy to, w jaki sposób podeszli do meczu. Cieszy to, że powiedzieliśmy im przed meczem, że tak naprawdę to jest dla nas finał, bo cały czas chcemy awansować z grupy i zagrali tak jak prawdziwy finał. Chłopaki od samego początku robili to, co do nich należy. Przede wszystkim zagrywka zrobiła naprawdę różnicę. Wszyscy zagrywali fantastycznie, tylko się cieszyć. No i są efekty dobrej gry. Skra traci teraz do lidera tylko 3 punkty. Prognoza pogody. Uwaga, na zachodzie, północy i w centrum marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Lokalnie mgły mogą utrzymywać się aż do południa. W dzień pochmurno będzie padał śnieg, najmocniej w województwach południowo-wschodnich. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 7 cm. W ciągu dnia możliwe rozpogodzenia, głównie w północno-zachodniej części kraju. Ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku, 0 w Zamościu, Tarnowie i Przemyślu, plus 1 stopień w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Olsztynie, 2 w Słupsku, Bydgoszczy, Gorzowie i we Wrocławiu, do 3 stopni w Szczecinie i Pile. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkamy się za pół godziny z panem kolegą. Panie kolego? Tak. Będziemy mówić o Igrzyskach Olimpijskich, studio olimpijskie i będzie o... Tomasz Gorazdowski przygotował o wietrze, bo to główny bohater wielu dyscyplin. Jest. Multimedalista. Taki wiatr. Jest, jest. No i o Polakach i o ich startach, bo tak jak powiedział Krystian Hanke, patrzymy w przyszłość.

Kłaniam się panu. Dzień dobry, taki pan jakiś zasapany dzisiaj. Tak wygląda? Biegł pan po schodach? Nie, tak pan brzmi. Odrobina godności, jak to biegł. Szedł? Nie. Kroczył? Tak. O, to lepsze słowo. Sunął po schodach, nie wiem. Przemieszczałem się. No, no dobrze, z punktu A do B. Jak mawiają niektórzy. Ze średnią prędkością. Pośpiech poniża, więc z godnością powolutku. Dobrze. No to przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu jeszcze raz. Doktor Tomasz Rożek oficjalnie. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o rzeczach, które działają i nie wiadomo dlaczego. I słuchacz podsunął myśl na temat silnika pewnego. On się nazywa M-Drive. I on działa teoretycznie i praktycznie. I nikt nie wie dlaczego. Być może pan jest w stanie rozwiązać tę zagadkę. Jak nikt, to nikt. Nie, znaczy, rzeczywiście taki silnik jak M-Drive istnieje i bardzo dużo o nim słychać. Mhm. To silnik, który może być wykorzystany w kosmosie, który ma działać dzięki temu, że w odpowiedni sposób płynie w nim prąd elektryczny. Natomiast w przeciwieństwie do takich silników, które no znamy i od lat stosujemy, wielu, wielu lat, nie ma tam żadnych gazów wyrzutowych, nie ma tam niczego, co by jak gdyby wylatywało z tego silnika w jedną stronę, żeby silnik mógł się poruszać w drugą stronę. Czyli nie ma tych, bym powiedział, jakich tradycyjnych... Skutków ubocznych. Nie ma tych tradycyjnych takich atrybutów pracy silnika. Znaczy, i to jest rzeczywiście... Nie burczy. Nie, nie burczy. I to jest rzeczywiście dosyć zagadkowa sprawa, bo to jest naprawdę dość skomplikowana sprawa i być może dlatego nikt nie wie do końca, czy to działa, jak to działa. Kluczowym elementem tego silnika jest coś, co się nazywa rezonatorem i coś, co przypomina troszeczkę lejek. Znaczy rura z jednej strony mocno zwężona, z drugiej mocno rozszerzona. I w związku z różnymi prędkościami czoła fali, oj, to wchodzimy. W jedną stronę to czoło fali przyspiesza, w drugą zwalnia i to ma generować siłę, która ma nadawać temu silnikowi, a w zasadzie to tam silnikowi jak silnikowi, no chodzi o statek, ma go napędzać. I to jest właśnie o tyle sprawa tak zagadkowa, że w zasadzie żadne współczesne prawa fizyki, które znamy, nie są w stanie absolutnie wytłumaczyć, co się tam w nim dzieje. I teraz kluczowe pytanie, czy on rzeczywiście działa? Mhm. Bo jeżeli nie działa, no to wie pan, no to w ale zasadzie wszystko możemy wybudować i powiedzieć. Ale czy on działa? I powiem panu i państwu, że ja nie wiem, czy on działa. Znaczy, bardzo dużo informacji w internecie, w prasie, mnóstwo artykułów, no bo rzeczywiście sprawa budzi emocje, jest o tym, że ktoś sprawdził, że na jakiejś uczelni sprawdzono. Ale jak zacząłem się mocno wszukiwać, nie nawet w te artykuły, bo jest mnóstwo, tylko w źródło, w jakiekolwiek publikacje naukowe, które byłyby recenzowane i które byłyby w czasopismach powszechnie szanowanych, to nagle z tej masy różnych informacji zrobiło się zaledwie kilkanaście publikacji, z których żadna nie opisuje testu tego silnika w warunkach, w jakich on ma działać, czyli w przestrzeni kosmicznej. Opisują działanie tego silnika w próżni, w jakichś komorach próżniowych. Natomiast w wielu przypadkach sami autorzy tych publikacji podkreślają, że to są wyniki wstępne, że one wymagają potwierdzenia. Zacząłem tą opowieść od tego, że on ma działać w kosmosie. Nie dlatego, że on może działać tylko w kosmosie, ale dlatego, że to jest silnik, który ma dawać bardzo mały... Tam po prostu powstają bardzo małe siły. Więc w takiej naszej atmosferze, gdzie jest opór powietrza, on by był zupełnie bezużyteczny. W kosmosie nie ma oporu powietrza, więc nawet niewielki kop powoduje, że statek kosmiczny po prostu sobie leci. Kilka eksperymentów było i na przykład był taki niemiecki eksperyment, który został przez świat naukowy mocno skrytykowany za nierzetelność. Były wyniki takiego eksperymentu prowadzonego przez NASA, ale samo NASA określiło, że to są wyniki wstępne. Chińczycy podobno ten silnik testują w kosmosie, ale tylko podobno. I jak się mocno przeszuka, to brakuje naprawdę takich twardych danych, że jest, działa, zostało sprawdzone w kilku niezależnych miejscach i potwierdzone. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję. I tak do końca nie wiadomo, czy działa, a jeśli działa, to w ogóle nie wiadomo dlaczego. Pan co, no są na przykład trzy takie. Mówi się o teorii grawitacji skalarno-tensorowej. A, no to się mówi się też o teorii kwantyzowanej bezwładności. No, no tak. No i się też mówi, ale to wiadomo, to aż głupio powiedzieć, o teorii fali pilotującej. Nie, myślę, że to pierwsze. To pierwsze? Mm-hmm. To skalarno-tensorowa? Tak. Wziął pan kiedyś skalara? Cuda potrafią. Akwarium. Mm-hmm, cuda potrafią. Ale tensora nie widziałem. Tu trójka, 21,5 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. No, może to jest zaskoczenie, ale dziś wcale nie o walentynkach. Dzieci kochać trzeba i kropka. A dzisiejsza bohaterka wiedziała o tym na pewno. Ale po kolei. W toku emocji debaty publicznej, na wiadomy temat, którą chciałbym akurat oddzielić od tego, o czym powiem, umyka nam fakt, że rok 2018 jest rokiem Ireny Sendlerowej. Niezwykłej postaci, która dowiodła, że w nieludzko okrutnych czasach trzeba pozostać człowiekiem. Jej życie to historia o dzieciach, ale dzieciom opowiadać tę historię jest trudno. Anna Czerwińska-Rydel uczyniła to jednak pięknie w wydanej właśnie książce Listy w butelce, opowieść o Irenie Sendlerowej. Siostrę Jolantę poznajemy tu w roku 1942, kiedy próbuje dostać się na teren warszawskiego getta, jak co dzień. Tym razem na przedstawienie podopiecznych Janusza Korczaka. Zwykle jednak chodziła tam, by pomagać. I starała się pomagać przynajmniej lekarstwami, przenoszeniem ubrań. I kiedy zaczęto wywozić Żydów do obozów zagłady, ona postanowiła uratować chociaż dzieci. Mamy świadomość, i to jest w tej książce napisane, chociaż w sposób bardzo przystępny, łagodny, że oderwanie dzieci od rodziców to musiała być straszna tragedia. Opowiada Wiesława Jędrzejczyk z wydawnictwa Literatura, który od kilku lat wydaje kolejne książki z serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci. Ma ich na koncie już wiele, a zaczęło się od Asiuni Joanny Papuzińskiej, wydanej wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu chodzi o listę dzieci przez Sendlerową chowaną w butelce po mleku. Po prostu ich nazwiska, skąd one pochodzą, żeby miały na przyszłość. No i właśnie ta niesamowita kontynuacja, która się przydarzyła naszemu rzecznikowi praw dziecka, jak pojechał do Syrii, dostał w słoiczku list od dzieci. Po prostu jak rozbitkowie dali mu list zamknięty w buteleczce z wołaniem o pomoc. Dreszcz na plecach. Niesamowita historia, która prętuje tę książkę. Listy w butelce, opowieść o Irenie Sendlerowej. Zresztą zdjęcie tego listu na początku tej książki i wstęp Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka, też jest poruszająca rzecz do głębi, naprawdę. A inne książki to także historie trudne do opowiedzenia, ale trzeba to jakoś robić delikatnie. I czy to mówimy o Powstaniu Warszawskim, czy mówimy o Holokauście, czy o dziecku z syberyjskich przygód Chmurki, z rodziny wywiezionej na Syrię, czy mówimy o Malali, to jest już zupełnie współczesna historia, jest najmłodszą laureatką Nagrody Nobla, czy mówimy o uchodźcach z Syrii, to wszystko jest właśnie opowiedziane przez wrażliwość dziecka. To są wszystko wojny, które wywołali dorośli, a pokrzywdzone były dzieci. I w całej tej serii opowiada dziecko. Oczywiście musi opowiadać w sposób prosty, bez wysokiego C, bez jakiejś emfazy. Strata kubka jest równie ważna jak strata, jak zburzenie domu. Runął cały świat, bo właśnie potłukł się ulubiony kubek Asiuni. Myślę, że to jest sposób na powiedzenie dzieciom o nieszczęściach tego świata, a nie powiedzieć jednocześnie, że coś jest czarne, a coś tylko białe. Chcemy pokazać, że świat jest bardzo skomplikowany. Nie jest tak dobry jak w bajkach, ale nie jest też tak do końca zły, bo przecież są w nim wspaniali ludzie. takie postaci jak Irena Sendlerowa. Listy w butelce. Opowieść właśnie o niej. To książka z niezwykłą puentą, a jutro 108. rocznica urodzin Ireny Sendlerowej. Powiem jeszcze tylko na koniec z punktu widzenia rodzica. Trudno powiedzieć dla dzieci, w jakim wieku są te książki. Każdy rodzic zna wrażliwość swojego dziecka, ale powoli warto uchylać drzwi do zdarzeń historii, zwłaszcza tych, których nikt nie chciałby przeżywać, ale zapomnieć nam o nich nie wolno. Krystian Hanke i jeszcze, jak zwykle, na zakończenie naszych spotkań. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu, w łóżku. Alicja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Antek, co to znaczy amen? Tosiek. Amen to znaczy cisza. Po boksku. Jeszcze dwa słowa. Tak, ja dodam, że która za chwilę. Łódzkie Wydawnictwo Literatura wydało też książkę Rany Julek o tym, jak Julian Tuwim został poetą, która stała się inspiracją dla twórców spektaklu, a teraz na płycie otrzymujemy piosenki do tekstów współczesnych autorów inspirowanych wierszami Tuwima. Za powstaniem płyty stoi Budyń, czyli Jacek Szymkiewicz, zespołu Pogodno, a utworów słuchaliśmy w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, no i to będzie utwór trochę dla dorosłych i trochę dla dzieci. Tekst do niego napisała, wiadomo kim, inspirowana Wanda Chotomska. Musiał na boik sześć lokomotyw, pięć lokomotyw piło jak smoki, wody strumienie, wody potoki, a ta ostatnia właśnie ta rzekła, że wody nie weźmie w usta. Świeże, zdrowe oraz dosłownie i w przenośni na czasie. Jedzenie przyrządzane z produktów sezonowych. Głównie o tym, choć nie tylko, będę opowiadać w cyklu kulinarnym Anusz Widelec. Zapraszam dziś o 11.15. Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi. Na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja na walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Policja zatrzymała we Wrocławiu Władysława Frasyniuka. Ma on być przesłuchany w warszawskiej prokuraturze jako podejrzany w związku z ubiegłorocznym incydentem podczas miesięcznicy smoleńskiej. O zatrzymaniu poinformowała na portalu społecznościowym żona Władysława Frasyniuka. 10 czerwca ubiegłego roku, jak poinformowała policja, kilkadziesiąt osób usiadło na jezdni, próbując zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestantów był Władysław Frasyniuk. Na początku lipca ubiegłego roku usłyszał on zarzut przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia. W prokuraturze nie stawił się 12 stycznia i 1 lutego. Nie będzie aresztu dla Pawła T., byłego wiceministra Skarbu Państwa, i Tomasza Z., byłego urzędnika z tego resortu. Zdecydował o tym sąd w Katowicach. Obaj usłyszeli zarzuty w sprawie prywatyzacji Ciechu. Sąd uznał, że wprawdzie istnieje duże prawdopodobieństwo popełnionych czynów, a są one zagrożone wysoką karą, ale nie ma zagrożenia matactwa, ponieważ prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy. Zdaniem sądu niemal kompletny. W poniedziałek 6 osób usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Zmianami w ustawie o ochronie zwierząt i kodeksie karnym zajmie się dziś Senat. Wczoraj przyjęcie ich bez poprawek zarekomendowały senackie komisje. Za znęcanie się i zabijanie zwierząt podwyższono karę z 2 do 3 lat więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa do 5 lat. W Trójce teraz pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerba. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych za oceanem. Pomimo początkowych spadków, główne amerykańskie indeksy zakończyły wtorkowe notowania na plusach. Zyskiwały akcje banków i spółek technologicznych. Dow Jones wzrósł o 0,16%, S&P zyskał 0,26%, a Nasdaq zwyżkował o prawie 0,5%. To był trzeci dzień odrabiania strat po najgorszym tygodniu od 2 lat. Bez większych emocji przebiegały sesje na rynkach europejskich, także na warszawskim parkiecie. Dla odmiany dzisiejszy dzień będzie nieco ciekawszy. W pierwszej części dnia czekają nas bowiem odczyty danych o dynamice PKB w 4. kwartale w kilku krajach, w tym również i w Polsce. Z kolei druga część dnia urozmaicona zostanie danymi z oceanu o inflacji i sprzedaży detalicznej. Na rynkach azjatyckich mieszany sentyment. Japoński Nikkei stracił na koniec sesji ponad 0,4%. Zielony kolor zagościł natomiast na parkietach w Seulu. Główny indeks południowo-koreański zyskał 1%. Rośnie również giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu zyskuje ponad 1,5%. Spójrzmy teraz na rynki surowcowe. Drożeje złoto. Obecnie za jedną uncję trzeba zapłacić $1,336.90. Drożeje także srebro i nieznacznie ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz $62.79. Dziś jak co środę otrzymamy także dane o zapasach tego surowca. Na rynku walutowym złoty nieznacznie osłabił się do euro i franka szwajcarskiego, jednocześnie umocnił do dolara. Dziś wpływ na rynek walutowy będą miały dane makroekonomiczne, jakie zostaną opublikowane, komentuje Marcin Kiepas, niezależny analityk finansowy. W środę złoty pozostanie pod wpływem z jednej strony publikowanych tego dnia danych o polskim PKB, z drugiej pod wpływem rynków globalnych, a dokładnie pod wpływem danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych i danych o sprzedaży detalicznej. Obecnie dolar kosztuje 3,37 zł, euro 4,17 zł, frank szwajcarski 3,61, a funt 4,67 zł. Więcej informacji na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl, a spotkanie z ekonomią już za niespełna godzinę. Marznące mgły mogą utrzymywać się do południa na zachodzie, północy i w centrum kraju. W dzień będzie pochmurno, będzie padał śnieg, głównie w województwach południowo-wschodnich. Przejaśnienia możliwe w północno-zachodniej części kraju. -1 stopień w Suwałkach i Ostrołęce, 0 w Chełmie, Kielcach i Krośnie, +1 stopień w Warszawie, Piotrkowie i Bielsku-Białej, 2 w Ustce, Grudziądzu i w Górach Zielonej i Jeleniej, do 3 stopni w Szczecinie i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Adam Malecki na pewno o tym wie, bo śledzi na bieżąco karierę Madonny, ale nie wiem, czy państwo orientują się, że w miniony piątek minęły dokładnie 33 lata od momentu, w którym ta piosenka znalazła się na pierwszym miejscu, proszę pana, w Stanach Zjednoczonych. A myślałem, że naszej listy. No, w Stanach Zjednoczonych, proszę pana. Pan powinien wiedzieć, kto jak kto. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Ciągle wieje? Wieje i wiatr krzyżuje plany skoczkom, kombinatorom norweskim, narciarzom. Tylko Marcelowi Hirscherowi udało się wbić w okienko pogodowe i zdobyć pierwszy złoty medal olimpijski w karierze. To było wczoraj, dziś już jednak narciarki musiały uznać wyższość wiatru. To w takim razie o tym wiecznym problemie, a także o dzisiejszych startach Polaków na igrzyskach. Tomek Gorazdowski. Walka organizatorów z pogodą trwa i na razie organizatorzy przegrywają. Zrobiło się znacznie cieplej w Dolnej Wiosce, natomiast w górach wieje i to wieje tak konkretnie. Siła wiatru na razie wynosi 6 metrów na sekundę, ale chwilami na pewno więcej. A przecież jeszcze przed igrzyskami nie o wiatr się bano, a o śnieg. I w zasadzie i o śnieg się nie bano. Song Jae Lim, I'm a manager here at Pyeongchang Organizing Committee for 2018. The Pyeongchang region, the first ski resort was opened in 1975. Pierwszy ośrodek narciarski został otwarty w rejonie Pyeongchangu w 1975 roku. To było Pyeongpyeong. W ciągu ostatnich ponad 40 lat nigdy nie było problemów ze śniegiem, więc nie przewidujemy żadnych problemów z pogodą. Statystyki jednak mówią nam, że Pyeongchang to idealne miejsce na rozgrywanie zimowych igrzysk olimpijskich. To host the Winter Olympic Games. Z powodu wiatru slalom pań na początek został opóźniony, a teraz już wiadomo, że został przełożony na piątek. I Michaela Schifrin nie rozpocznie dziś swojej wspaniałej drogi po medale. Musi poczekać. Udało się natomiast rozegrać finał z udziałem innej amerykańskiej gwiazdy, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w halfpipe Shona White'a. Mistrz z Turynu i Vancouver i 12-krotny złoty medalista X Games. Można powiedzieć, że to twarz tej dyscypliny, mega gwiazda, któremu sponsor zbudował koło domu w Silverstone w Colorado najnowocześniejszy snowboardowy obiekt na świecie. W Pjongczangu Amerykanin został mistrzem olimpijskim po raz trzeci. Koreańscy sprawozdawcy telewizyjni oszaleli. Miały zacząć się zawody w kombinacji norweskiej, ale wiatr przeszkadza w zaczęciu skoków. Johannes Rydzyk i Erik Frenzel muszą jeszcze poczekać na medale. Polacy chyba znacznie dłużej, bo w kombinacji ostatnio nie idzie najlepiej. Oczywiście wieczorne treningi skoczków na wielkiej skoczni są też zagrożone, chyba że wiatr ucichnie. W biatlonie w biegu indywidualnym startują nasze zawodniczki, ale po wcześniejszych występach jakoś spokojniej podchodzimy dziś do ich startu. Podobnie, jeżeli chodzi o zawody panczenistek na 1000 metrów. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Niestety wiele dyscyplin z powodu wiatru zostało odwołanych, ale na walentynki nie ma mocny. Nie poradzisz, nic. W Pjongczangu zimno jest okropnie, ale dziś w walentynki może to być najgorętsze miejsce na ziemi. Zapewne nie na darmo organizatorzy przygotowali w wioskach olimpijskich 110 tysięcy prezerwatyw. Wypada rekordowa jak na igrzyska liczba 38 sztuk na głowę. Organizatorzy mówią, że nie spodziewają się, że wszystkie zostaną wykorzystane, ale dostali je od producenta za darmo. Właściciel aplikacji Tinder zgłosił, że w okolicach Pjongczangu nastąpił ostatnio ogromny ruch w aplikacji. Jej wyższa płatna wersja została sportowcom udostępniona za darmo. Dla chcących przeżywać walentynki bardziej romantycznie, w wiosce są kwiaciarnie, partnerce bądź partnerowi można dostarczyć kwiaty, tylko z umówieniem się na romantyczny obiad będzie krucho, ale partnerka bądź partner pewnie docenią spotkanie w białym namiocie stołówki. W igrzyskach występuje sporo małżeństw, a i pary oficjalnie narzeczonych nie są niczym wyjątkowym. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Tomek na pewno skorzysta z kwiaciarni. To jak wygląda dzisiejszy harmonogram harmonogram tak, walentynkowy? Tak, opowiadaj. O 11 łyżwiarstwo szybkie, na 1000 metrów pojadą Karolina Bosik i Natalia Czerwonka, 12.05 biatlon, bieg indywidualny, no i narodowy nasz sport, czyli skoki narciarskie o 12 trening. Stoch, Hula, Żyłaj Kubacki. Dziękujemy. Adam Dziękuję. Malecki. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Tak, tak. Jesteśmy w radiu, pani kolega. Za 13 minut będzie 8, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dziś walentynki, ale tak naprawdę to wiosna jest tą porą roku, która kojarzy nam się z radością serca i wiosną cieszyć się będziemy nową płytą Jacka White'a. 23 marca premiera albumu Boarding House Reach. No i coraz częściej Jack White jest pytany o to, co myśli o świecie. No taki jest trend teraz. Jak wydajesz płytę, to przy okazji możesz powiedzieć, co myślisz o świecie. Jakby muzyka nie wystarczyła, teksty również. Ostatnio w kalifornijskim radiu KROQ zapytano go, dlaczego na festiwalach muzycznych w tym roku będzie mniej rockowych zespołów. Jack White odpowiedział na to pytanie z perspektywy wydawcy, którym jest, prowadząc wytwórnię Third Man. Powiedział, że rock and roll potrzebuje zastrzyku nowej, świeżej krwi, którą powaliłby teraz wszystkich na kolana. Według Jacka White'a taki cykl w muzyce rockowej trwa 10 do 12 lat, co tyle mniej więcej następuje powiew świeżego powietrza, który wiąże się z czymś, co nazwałby punkową postawą dzikością. Nowa fala jednak już wzbiera, mówi White. Widzimy to w Third Man przez cały czas. Jest wielu młodych rock'n'rollowych wykonawców, którzy brzmią zupełnie inaczej niż ci sprzed 5 lat. Myślę, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z kolejną eksplozją. To Jack White. A to fragment tej płyty, która ukaże się 23 marca. Singlowy fragment, który już Państwo znają. Jack White sobie gra. Tymczasem nową piosenkę zaprezentowała Toni Braxton. A dziś taki dzień, że czemu nie, prawda? Dziewczyna, która ćwierć wieku temu pomagała przełamywać parkietową nieśmiałość nawet najbardziej opornym panom utworem Unbreak My Heart. Tak, tak, pamiętamy. Teledysk też, ta biała sukienka. Chciałem przypomnieć sobie tytuł, ale jakoś... Z takim wycięciem charakterystycznym. No właśnie. Wraca po 8 latach milczenia. Long As I Live to jednocześnie zapowiedź nowej 8 płyty Toni Braxton i tytuł to Sex and Cigarettes, a datę premiery ustalono, o, znów niespodzianka, na ten sam dzień, w którym ukaże się płyta Jacka White'a. 23 marca w takim razie zaznaczamy w kalendarzu drugą kropką. Wiadomo też, że na albumie znajdzie się piosenka wykonywana przez Toni w duecie z Colby Kelley. Everybody's talking about all the wonderful things you do with love, like you used to with me. Dziś walentynki, to przypominam. Koleżanka przed chwilą ciasto przyniosła, czeka w pokoju też na ciebie. No dlaczego? Powiem szczerze, że... Ja nic nie wiem, dlaczego ja nic nie wiem. Panu cukiernikowi się tam chrustnęło tak, że można nieopłacznie zadzwonić do swojej miłości z podstawówki po tym, ale okej, okay. Zostawiam na pozycji. Mocne wrażenia. Lider Metallica James Hetfield sprawdzi się już wkrótce w roli aktorskiej w filmie Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, który jeszcze nie ma polskiego tytułu, wcieli się w postać patrolującego autostrady policjanta Boba Haywarda. Tak, tak, James Hetfield powie: dzień dobry panie kierowco, proszę o dokumenty. Film w reżyserii Joe Bellingera jest thrillerem i traktuje o seryjnym mordercy Tedzie Bundym, a więc nie tylko drogówka. W tej roli Zac Efron, a w rolę skazującego Bundy'ego na śmierć sędziego Edwarda Cowarta wcieli się John Malkovich. Plejada znakomitych gwiazd. Historia jest oparta na faktach i opowiedziana z perspektyw sympatii Teda Bundy'ego. Elizabeth Clover w tej roli, Lily Collins, córka Phila Collinsa. Plejada gwiazd, mówiłem już? Oj tak. Hetfield i Bellinger, reżyser filmu, spotkali się już kilkanaście lat temu. Joe Bellinger jest reżyserem dokumentalnego filmu o Metallice Some Kind of Master. Teraz pojawi się słowo Darling, też na walentynki dobre, ale mało walentynkowy no chyba utwór. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Pjongczangu. Kolejny dzień zmagań sportowców za nami. Kolejny właśnie się zaczął. Byliśmy świadkami wydarzeń historycznych, ponadczasowych.